Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Młynarski, Place Młynarski. Na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku 4 po czwartej, a to właśnie ta pora, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś z nowej płyty, która ukaże się 21 lipca. Can't Wait Shepard. my bed, hanging out there, hanging on, yeah, staring at that telephone, yeah, wishing she'd be coming home, but I know she won't, I know she won't, cause something she's chasing ain't gonna change it, that's how it's always been. Utwór tytułowy z nowej płyty Ken Wayne Shepherd 21 lipca, Laid on Down. Dziś wielokrotnie jako nasza piosenka dnia. Między innymi później także w porannej piątkowej audycji po 8.30 polecamy i zapraszamy. I coś mi się wydaje, że po to nagranie w budziku będziemy sięgać wielokrotnie. Taka kwintesencja fantastycznego brzmienia wprost z Luizjany. Bardzo się cieszymy na to nagranie i oczywiście przypominamy, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania na liście. A i myślę, będzie się działo. Czas do głosowania do południa, no a później wieczorem cieszymy się tym, co głosy, jaką wielką radość sprawiają, cóż tam mogą uczynić w czołówce i nie tylko. Tymczasem na budziku prawie 4:09. Sometimes it's too late to go back. Some things are too early to realize the sun keeps rising. 12 minut po godzinie 4, mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Tak należałoby powiedzieć halo, halo, raz, jeden, raz, raz, raz, czy mnie słychać, czy mnie słychać. No właśnie o to chodzi w trzech szybkich, bo często państwo pytają, a że co, że jak, że trzy piosenki może szybkie, czy że jak, nie. budzik@polskieradio.pl to adres mailowy. 2 2 7 3 to numer telefonu. No jeszcze 71335 to skrzynka smsowa. I kontakt z nami na trzy sposoby, a nasz znak sygnał brzmi trzy szybkie ciach, ciach. Wydzie ruchy, naprawdę, z samego rana tak hałasować. 14 minut po godzinie 4. No już pozamiętane, już po wszystkiemu. Trzy szybkie za nami, ostatnie w tym tygodniu i ostatnie przed urlopem pana Łukasza z Gliwic. Na razie jeszcze w robocie. Jedziemy na Słowację, jedziemy tam. Koło południa będziemy wracać, ale na razie boksujemy się z poranną rzeczywistością. Ostatni dzień przed urlopem. Trzytygodniowy. To chyba jeden z piękniejszych dni w roku dla pana Łukasza. Tym bardziej, że dziś właśnie jeszcze telefoniczne trzy szybkie jako pierwszy pan Łukasz z Gliwic zgłosił się właśnie zza kółka. Serdecznie gratulujemy i udanego urlopu życzymy, a jako, że jest usprawiedliwienie nieobecności na trzy tygodnie, urlop wakacyjny czas, wiadomo, to nawet nie sprawdzam konkretnie dat, bo wiadomo, trzeba odpocząć. Trzeba. Gratulujemy. Pan Maciek dziś jako pierwszy mailowo, dziś nawet w nocy było jasno, mam wrażenie, że jest pełnia, a teraz już słońce wstaje w ten piątkowy, choć chłodny, bo około 10 stopni poranek. Pozdrawia z trasy Bydgoszcz-Koszalin. To pan Maciek jako pierwszy dziś mailowo. Również serdecznie gratulujemy takiego właśnie sposobu spędzania czasu. Bardzo dobry wybór. Ja to dziś jako pierwszy pan Maciek przy trójce i również za fajerą. No i jeszcze sygnał SMS-owy dziś dla państwa, tak rodzinnie, z całą rodziną do naszej maserenki, oczywiście z budzikiem.

No, chcielibyśmy bardzo, ale jeszcze przed wschodem słońca. 3 minutki brakuje, ale już witamy nowy dzień. Słońce obudzi się za chwilkę, zajdzie też te 3 minutki nas dzisiaj będą prześladować. Za 3 minuty zajdzie, a 3 minuty przed 21 zajdzie. No a dzień krótszy, wyliczamy, czy niespecjalnie, nie psujemy sobie humoru. No już dwucyfrówka, jeśli chodzi o dzień krótszy od najdłuższego w roku, ale wciąż pamiętamy, że to jeden z najdłuższych i tego jeszcze będziemy się trzymać, bo potrwa ponad 16,5 godziny. Imieniny dziś Estery, Apoloniusza i Benedykta w naszym gronie. Kojarzę korespondentów o tych imionach. Jeśli to dziś, to proszę przyjąć najlepsze życzenia wprost. A jeśli mają Państwo w gronie najbliższych przyjaciół właśnie dzisiejszych solenizantów, to również proszę przekazać najlepsze życzenia. Tak sobie pomyślałem, może jeszcze nie teraz, może wstrzymajmy się do tego czasu po porannym śniadaniu tych wszystkich, którzy tak o ludzkiej porze, nazwijmy to tak, 7, 8, gdzieś tak przy śniadanku wtedy, tak nie wiem, czy ktoś, kto ma imieniny, ucieszyłby się z życzeń 20 parę minut po godzinie 4. No, jakkolwiek. Proszę, jeśli Państwo będą próbować, to nie zwalać winy na mnie, ale przekazać życzenia od budzika. Ktoś na pewno będzie nie lada zdziwiony. Ciekaw jestem, coś takiego się zdarzyło kiedyś. Może tak, może tak. 188 dzień tego roku przed nami i tu już się uśmiechamy, bo po pierwsze niektórzy już mają urlop, niektórzy będą mieli urlop, trwają wakacje i już za chwileczkę, już za momencik rozpoczyna się weekend, także ten wakacyjny. No a dla wszystkich, którzy być może już po urlopie albo w ogóle nie będą mieli urlopu, taki zwykły, normalny, ale też cieszący nas gdzieś w głębi duszy. 7 lipca dziś. To jeszcze, ale jak powiem, piątek. O, to brzmi naprawdę świetnie. No co ja tam będę? Dzień dobry Państwu. Jaki powab? Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód z obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Zakopane, czy też może Kraków? Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków, aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. Na przygodach nosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza wolnych. No i już 26 minut po godzinie 4 przypominamy sobie 3 wybrane wydarzenia z historii. A zaczniemy od roku 1874. Przywołamy 3 postacie. Pierwsza z nich to właśnie ta, która urodziła się w roku 1874 rzeczonym. Wówczas to urodził się Władysław Grabski, ekonomista, polityk i historyk, zasłynął jako twórca Banku Polskiego i reformy pieniądza, nazwanej od jego nazwiska właśnie reformą Grabskiego. Zmarł w 1938 roku. Druga osoba to Marc Chagall. Urodził się 130 lat temu. Ten francuski malarz i grafik rosyjskiego pochodzenia, czołowy przedstawiciel kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie. Zmarł w 1985 roku. Trzecia osoba, którą wspominamy dziś w rocznicę śmierci, 82, to Arthur Conan Doyle, angielski prozaik, nowelista, autor powieści sensacyjno-kryminalnych i fantastyczno-naukowych, twórca postaci słynnego detektywa Sherlocka Holmesa. Arthur Conan Doyle zmarł w 1935 roku. To 3 daty na teraz, ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za chwilę pannot pogody z najświeższą prognozą na dziś. To już 4:30. Panie synoptyku, prosimy. Tu dobrze. Na tym polu walki frontów atmosferycznych dobrze. Tu, no, dobre i złe informacje, tak bym powiedział, pogodowe, ale jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim. No właśnie, początkowo przeważający obszar Polski w dość chłodnym powietrzu polarnomorskim, ale od południowego zachodu napłynie cieplejsze powietrze też polarnomorskie. No niech będzie z południowego zachodu polarnomorskie. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać od zachodu kraju. No właśnie, zachmurzenie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Najmocniej popada na południu, tylko na północnym wschodzie oraz miejscami na krańcach wschodnich. przez cały dzień pogodnie i bez opadów. A wiatr? Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Wiatr południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada i dalej będzie spadać w ciągu dnia. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Jak mówiłem, że dobrze, że pochmurno, burzowo, no to może nie najlepiej, ale jeśli chodzi o wartości temperatury, to pan synoptyk się podciągnął i podciągnął także te najniższe wartości temperatury, bo wczoraj ledwie od 17, wczoraj, przedwczoraj 18, 19, a dziś od 21 stopni. To na Suwalszczyźnie, w pasie nadmorskim, na wybrzeżu Pomorzu do 23, w centralnej części kraju, w tym na Mazowszu do 24. Najwyższa temperatura, no też tak lokalnie w Łódzkiem oraz na Górnym Śląsku 26, ale lokalnie najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni. No ale chyba nie jest źle, tak mi się wydawa. Tyle od pana synoptyka. Pora na budzikowy alfabet, czyli trzy piosenki naraz na jeden temat. Szukamy czegoś, co łączy te właśnie trzy różne piosenki różnych wykonawców. Jeśli państwo gotowi, to bardzo prosimy. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Zrb-no-bap-ne-bap, gór-no-bap-ne-bap, nucę, gwiżdżę sobie. Zrb-no-bap-ne-bap, gór-no-bap-ne-bap, nucę wciąż o to. Wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp-no-bap-ne-bap, gór-no-bap-ne-bap, nudzę, gwiżdżę sobie. Syrp-no-bap-ne-bap, gór-no-bap-ne-bap, nudzę wciąż o tobie. Bo czasem po prostu tak bywa, że jestem o tobie, nucę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Prawidłowa odpowiedź. Już w naszej skrzynce SMS-owej 71335. Pierwsza nutka za nami. A za chwilkę jeszcze dwa utwory, które No właśnie, takie coś łączy. Dziś takie bym powiedział nieokreślone. Nie, wspólny alfabet dziś to za dużo powiedziane, ale trzy na raz, trzy piosenki na raz o czymś, ale, albo coś, co łączy. Choć oczywiście jesteśmy otwarci, bo to propozycja otwarta na odpowiedź. 71335. Coś zrodziło się w budzikowej łepetynie. To coś można odgadnąć albo wymyślić samemu z pewnego rodzaju potwierdzeniem, dokumentowaniem albo takim przekonaniem, by podesłać odpowiedź i przekonać nas do swojej odpowiedzi. No, ciekaw jestem Państwa i odpowiedzi, i tegoż właśnie uzasadnienia. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, jest takie coś, aż znowu nie aż bardzo trudne. Traktujemy to jako zabawę, tak? Proszę do tego podchodzić, bo niektórzy śmiertelnie poważnie trzymają się, że może to, może to, może siamto, ale traktujemy to jako budzikową rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Przyjemnego słuchania Państwu życzę, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za chwileczkę przywołamy dzisiejszych laureatów w trzech naszych fantastycznych piosenkach. Przedstawimy w całości, cóż to takiego, i mam nadzieję, że ten wspólny mianownik uda nam się znaleźć. No to już teraz drugie nagranie z rzędu. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. To promocja.

jesteś moją kokainą. Dalej to mocy bez dna. Jesteś moją kokainą. Fa-na-na-na. Fa-na-na-na. Fa-na-na-na. Jesteś moją kokainą. Dalej to mocy bez dna. Jesteś moją kokainą. Fa-na-na-na. Fa-na-na-na. Fa-na-na-na. No, to dzisiaj Budzik nam zaprezentował kalambury. Ja mówiłem, że aż takie trudne to, trudne, trudniaste to wcale nie było. Brawa dla pana Konrada i Ferajny. Tak podpisuje się autor prawidłowej odpowiedzi, która napłynęła, dotuptała właściwie, powinienem powiedzieć, swymi kopytkami jako pierwsza. Pan Konrad pisze w imieniu kóz, chociaż może to same kozy tutaj tam w klawiaturkę uderzają. Kozy z Cichostowa obstawiają słowo klucz gwizdanie. U nas rzeźko, ale sianko już na stole, więc fajno jest. Pozdrawiamy Konrad i Ferajna. Tak brzmi pełna odpowiedź. Brawo. Także pan Michał, nucenie, bajdurzenie, no ze znakiem zapytania, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na dzień dobry także pani Janka. Z gwizdaniem przeleciał deszczowy, lipcowy tydzień. Z pozdrowieniami od pani Janki. No ale wyróżnienie także należy się pani Marcie z Tychów. Wspólny mianownik dziś. Bardzo dobrze. Choć pani Bożena też podpowiada, że to może szczęśliwość dziś łączy trzy różne nagrania. A może jeszcze przytulanie, to od pana Pawła. Bardzo serdecznie dziękuję za prawidłowe odpowiedzi. Tak jest, to w budzikowym alfabecie dziś nucenie, może i bajdurzenie też, niech będzie gwizdanie, podgwizdywanie, nucenie, tak sobie wymyśliliśmy dziś. Rota Miśkiewicz, Nuca gwiżdę sobie, Monika Litka i Basia Trzetrzelewska, Tum Tum Song, no, a przed momentem Fana i pan Staszek Sojka. Pięknie dziękujemy za prawidłowe odpowiedzi, a gdyby państwo mieli ochotę jeszcze odezwać się w sprawach różnych i różniastych, zachęcamy. Coś mi się wydaje, skoro nasz budzikowy alfabet o tej porze, chwilkę po 4:44, cieszy się takim wzięciem, to wrócimy do niego w poniedziałek o tej samej porze. Teraz już za 12:05. Miedzianą, żelazną, złotą. Zapatrzony, niewidomy, we krwi, we krwi odnalazłem. Obłoki, dymy i domy, złote, miedziane, żelazne. Nie ma ochoty i woli. Myślałem, serce pękło. Powoli, szedłem powoli. Trudnym wieczorem piękną. W czarnym dymie ulic kamiennych krwotok. Obłoki ciężkie, olbrzymie, pulsują krwawą martwotą. W czarnym wieczornym dymie ulic kamiennych krwotok. Obłoki ciężkie, olbrzymie, pulsują krwawą martwotą. Nie ma ochoty i woli. Myślałem, serce pękło. Szedłem powoli, rodem wieczorem piękną. Nie ma ochoty i woli. Myślałem, serce pękło. Powoli szedłem powoli, rodem wieczorem piękną. Kalambury i zespół Pustki. Za 9 minut piąta sygnał od Państwa, m.in. z drogi na Suwałki Blues Festival. Za Półtuskiem pan Bartek, pozdrawiamy szerokiej i bezpiecznej drogi i fantastycznego festiwalu. Jeszcze tam coś mi się wydaje, wrócimy, to dopiero początek. Z trasy Czempin Wrocław od Michała i Miłosza, bardzo gorąco pozdrawiamy obu panów. I jeszcze z trasy od południowych sąsiadów, aktualnie Bielsko-Biała i 14 stopni, to od pana Marcina. No teraz to już za Bielskiem, bo informacja SMS-owa nadesłana kilka chwil temu. Sygnały od pani Bożeny, która to gorąco pozdrawia, jak zwykle. Suwały rozgrzane i 8 stopni, jak mawia pan Wojtek. 8, to z samego rana, bo później to już naprawdę temperatura wzrośnie. Za sprawą muzycznych, festiwalowych wydarzeń, rzecz jasna. Wałbrzuch też podpisuje listę obudności i pan Grzegorz na budzikowym pokładzie. Witamy gorąco pana Stefana i już po urlopie, jak to szybciusieńko, po raz kolejny zgłasza swoją obecność. Z jednej strony urlop, a z drugiej już z nami, więc to takie mam mieszane uczucia, ale uznajemy, że jest z nami ciałem i duchem. Na dzień dobry także pan Paweł kłania się nisko znad szklanki kawy w Łosicach plus 9. To sygnały krajowe, choć już jak słyszymy jedną nóżką za granicą, między innymi u naszych południowych sąsiadów. Za granicę wybierzemy się za chwilę, za momencik, także będzie to zawołanie. Halo, halo? Chodzi, jak cyrk, co nikogo już nie śmieszy, jak stary słoń na pastwie nieludzkiej, jak dym, co ściele się po ziemi, pożywa, która się nie wznosi, daleki głos, zupełne nic. Po którym się nic nie chce, jak dzień, co skończył się nad ranem. Dziewczyna stąd, słuchawka odłożona, jak głupiec, który został królem. Poeta, co wolał być śmieciarzem. Muzyka sfer, początek i koniec. Dziecka, tygrysa skok, Natalia konwalia, jak pies, co liże twoje rany, jak obraz, przy którym czujesz się ukochany, jak wody łyk, zupełnie nic. I właśnie z Harlow, pani Amanda. W tej chwili 17 stopni, ale brytyjscy synaptycy dają w ciągu dnia 26. No po prostu sama radość. Pani Jadwiga z Kanady jest z nami, pani Ania Docha też na słuchu. Pan Maciek w podróży dookoła świata. Mkniemy pan Amerykanom przez Andy na południe, mijamy kolejne wulkany. Pod jednym dzisiaj biwakowaliśmy. Ekwador, Paragwaj, Urugwaj. Bardzo gorąco pozdrawiamy pana Maćka. Sygnały także od pani Marzeny. Saszele też na nas słuchu. No temperatura spadła z samego rana tylko 22 i wieje od oceanu. No, ale w ciągu dnia ma być zdecydowanie cieplej. Udanego odpoczynku życzymy na tamtejszych plażach wszystkim, którzy wybierają się właśnie tam, że pani Marzena żyje, pracuje i słucha. Bardzo się cieszymy. No i jeszcze od pana Dawida także sygnał na słuchu UK, także z nami, choć w pracy o poranku. Gorąco pozdrawiamy wszystkich państwa za granicą. Gdyby mieli państwo ochotę jeszcze odezwać się po godzinie 5, także będzie okazja, będzie nam bardzo miło. Mailowo, telefonicznie i smsowo w każdej sprawie. A na budziku za 3 minuty 5. To Trójka, Polskie Radio.